Eskual elkargoko azken kontseiluan, hainitz aipatu da kontselarien artean talde politikoak antolatzeko posibilitatea. Legeak baimentzen du eta medioak ere eskaintzen ditu, hautetxien lana eta dosiren segimendua erresteko. Batzuen partetik zalantzak eta kontrako iritziak agertu dira eztabaidan zehar. Instituzioa ahuldu, blokeatu eta berdin desegiteko arriskua ekarriko omen du. Alta, kontrakoa deplauki baiestatzen alda. Talde politikoak antolatzea, onuragarria da instituzioari ibilmolde emankorra segurtatzeko, baita ere bere bilakaera demokratikoari begira. Eskolelkargoa ez da departamendua bezala antolatua, eta ondorioz ez da gobernatzen gehiengo opozizio dikotomia klasikoaren araberan. Bere organoak, kontseilua, batzorde iraunkorra eta exekutiboa, lurraldeen arteko oreka dute oinarri. Janai baitu, legez, herri edo poloetako ordezkariek maila guztietan parte hartzen dute. Exekutiboa osatzerakoan adibidez, presidenteak parteide batzuk hautatzen baditu ere, iritzi politikoen gainetik lurraldeen arteko oreka errespetatu behar du. Eta poloko ordezkariak bertan, poloko hautetsiek, gehienak auzapezak, dituzte hautatzen. Haatik elkargoak tratatzen dituen gaiak politikoak dira arrunt, eta hautetsi bakotsak duen jendarte proiektuarekin zer ikusi handia dute. Beraz logikoa, sanoa eta demokratikoa da kontseilariak ideien araberan elkartzea, hots talde politikoak antolatzea. Horrez gain elkargoak duen mehatxu larriena kudeak eta klientelista da, bere egituraketak berak sortzen duena. Erabakiak hartzerakoan, funtsari baino, botoak biltzeko tokiko interes bereziari lehentasuna nagusitzen hasi da. Zaintza berezia eskatzen du horrek, eta talde politikoen antolaketak, lurralde irizpideari kontrapisu baliosa ekarriko dio. Lasa egunon.